bana nani akofuta ata na salaka mongo mongo ya mbali eleki kaka na kutoka te papa to vivre soyo na kutoka te papa to vivre soyo Sengwati kangana ndakona